بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب النصيحة قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال الله تعالى وأنصح لكم وعن هود عليه الصلاة والسلام وأنا لكم ناصح أمين. آج کا یہ سبق نصیحت کے سلسلے میں ہے. مومن کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرے. قرآن کریم میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کرتے رہیے اس لیے کہ نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے. بلکہ ابھی روایات جو سامنے آئے گی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ سے بیعت لی اس بات پر کہ جب وہ اسلام کے لیے آئے ہیں تو جہاں ان کے پاس کلمہ پڑھوایا گیا, نماز پڑھنے پر بیعت لی گئی, زکوٰۃ ادا کرنے پر بیعت لی گئی, گناہ کے چھوڑنے پر بیعت لی گئی, وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ سے اس پر بھی بیعت لی کہ تم مسلمانوں کو نصیحت کرو گے. اس سے نصیحت کی بڑی اہمیت معلوم ہو رہی ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیعت لے رہے ہیں اس مسئلے پر. النصح لکل مسلم, ہر مسلمان کے ساتھ تم خیر خواہی کرو گے, نصیحت کرو گے. نصیحت کا لفظ عربی گرامر کے اعتبار سے یا تو ڈکشنری والوں نے لکھا ہے کہ یہ نصحت الاصل سے نکلا ہے. نصحت الاصل کا معنی ہوتا ہے شہد کو موم سے علیحدہ کرنا. مد جو ہوتا ہے اس کو موم سے علیحدہ کرنا یعنی چھاننا, صاف کرنا, اس کو کہا جاتا ہے نصیحت. اور نصیحت کرنے والا بھی خلوص دل کے ساتھ نصیحت کر کے سامنے والے کے دل کی صفائی کرتا ہے, اس لیے اس کو نصیحت کہا گیا. یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ نصیحت کرنے والا مخلص ہونا چاہیے, اخلاص کے ساتھ نصیحت کریں. اپنی شان بتانا, اپنا مقام بتانا یا اپنی علمی روب بتانا یہ مقصود نہ ہو, مقصود اللہ کی رضا ہو کہ میں اس لیے اس کو نصیحت کر رہا ہوں تاکہ یہ غلط کام کو چھوڑ دیں اور اللہ کا صحیح بندہ بن جائیں. اگر اس نیت کے ساتھ آپ نصیحت کریں گے تو یقیناً ہماری نصیحت کا اس کو فائدہ ہوگا. حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ اور آپ کا مقولہ, آپ کی بات, آپ کے شاگرد رشید حضرت ربیع بن سلیمان مرادی رحمت اللہ علیہ نقل فرما رہے. ربیع بن سلیمان مرادی امام شافعی کے شاگردوں میں وہ شاگرد ہیں جو بہت غبی تھے, بہت کن ذہن تھے. بعض مرتبہ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ان کو سمجھانے کے لیے 15 مرتبہ تقریریں کی. اتنے غبی تھی. ربیع بن سلیمان مرادی کے حالات میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کوئی مسئلہ بیان فرمایا, حضرت کی سمجھ میں نہیں آیا, ربیع بن سلیمان کی سمجھ میں نہیں آیا, تو حضرت نے دوسری مرتبہ بیان فرمایا, پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا, پھر تیسری مرتبہ بیان فرمایا, پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو اتنی محبت تھی ربیع بن سلیمان مرادی سے کہ خلوت میں لے گئے اور 40 مرتبہ سمجھایا. کیسا استاد ہے, 40 مرتبہ مسئلہ سمجھایا پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. یعنی امام حضرت ربیع بن سلیمان کی غباوت دیکھیے کہ 40 مرتبہ سمجھانے پر بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. تو امام شافعی فرماتے ہیں, یا بنیا, او میرے بیٹے, میرے بس میں اگر ہوتا تو میں تجھے گھول کر پلا دیتا, لیکن میرے بس میں نہیں ہے کہ میں تجھے گھول کر پلا دوں. بس میں نے اپنی یہ کوشش کر لی, اللہ تجھے سمجھا دے. ایک مرتبہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے تو ربیع بن سلیمان مرادی کی زبان سے نکلا, قد ضعفت قواک, بولنا یوں چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کو دوبارہ کر دیں, لیکن زبان سے کلمہ نکلا کہ آپ کی قوت کو کمزور کر دیں. تو حضرت امام شافعی کہنے لگے کہ پیارے, اگر میری قوت کم ہو جائے گی تو ڈیفینس نہیں رہے گا تو میں اچھا کیسے ہوں گا, میں تو مر جاؤں گا. تو ربی کہنے لگے, حضرت میری یہ مراد نہیں ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ جلدی صحت یاب ہو جائیں. تو امام شافعی نے فرمایا, پیارے تیری بد دعا بھی میں اپنے حق میں دعا سمجھتا ہوں. اتنی محبت تھی ربیع بن سلیمان مرادی رحمت اللہ علیہ سے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو عجیب ہیں, اتنا غبی طالب علم ہے, لیکن امام شافعی کا مسلک اور امام شافعی کی روایت اسی غبی طالب علم سے چلی. ربیع بن سلیمان مرادی سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا اکثر مسلک چلا ہے اور آپ کی روایات انہی سے چلی. اللہ جل شانہ محبت کو دیکھتا ہے, استغراق کو دیکھتا ہے, محنت کو دیکھتا ہے, مجاہدے کو دیکھتا ہے, اور اس کے بعد غباوت کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہے, ہمارے ساتھ پڑھ رہے تھے. غباوت کا عالم یہ تھا کہ ہماری 36 کی جماعت تھی, ان میں ان کا 35 نمبر تھا. ہم کہتے تھے چھلے سے پہلا, اور ہمارے حضرت مولانا بورسری صاحب رحمت اللہ علیہ ان کو کھرو کہتے تھے. یہ مولانا کی ایک اصطلاح تھی کھرو. اور حضرت ماں بورسری صاحب رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی یوں کہتے تھے کہ بھائی کھرو بھی کام میں آتا ہے استنجا کے. تو اتنے غبی تھے وہ, لیکن اللہ نے جب ان سے کام لیا تو زامبیا کی سینٹرل جیل میں انہوں نے کام کیا, ان کے ہاتھوں پر 300 سے قریب لوگوں کو جیل میں اسلام نصیب ہوا. حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ کے وہاں غباوت ذہانت یہ مسئلہ نہیں ہے, اللہ کے وہاں مجاہدہ, محنت, جفاکشی, علم سے محبت. اسی لیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے منقول ہیں, لیس العلم بکثرت الروایات, انما العلم نور ينفذه الله تبارک و تعالی على قلب من شاء. علم بہت زیادہ روایتوں کے بیان کرنے کا نام نہیں ہے, علم بہت زیادہ نکات کے بیان کرنے کا نام نہیں ہے, علم بہت زیادہ جو ہے اپنے شان کا علم بتلانے کا نام نہیں ہے. علم نام ہے, ایک نور ہے. یہ تو اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے قلب پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے اس نور کو. امام مالک کے اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ ابن بطال رحمت اللہ علیہ وہ بھی مسلک المالکی ہے، اور امام نووی رحمت اللہ علیہ جن کی یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ دونوں بزرگ امام مالک کے اس جملے کی شرح کرتے ہوئے، اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ یہ کیسا نور ہے اور اس سے کیا ملے گا. یہ دونوں بزرگ امام مالک کے اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ وہ نور ہیں جب قلب میں اتر جاتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے سے جنت اور جہنم کے راستوں کو، حلال اور حرام کے راستوں کو، صحیح اور غلط کے راستوں کو، خواہش اور رضائے مولا کے راستے کو یہی نور واضح کر دیتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جس کا علم اس کو صحیح رہنمائی کی طرف لے جائیں، سمجھ لو کہ اسے علم ملا، اور جس کا علم اس کو صحیح رہنمائی نہ کریں اس کے پاس معلومات ہیں علم نہیں ہے. اور معلومات تو یہود کے پاس بھی بہت ہیں. آپ علمی دنیا میں جاؤ گے تو ایک جوئس اور یہودی نے قرآن کریم کی 12 جلدوں میں تفصیل لکھی ہے، یہودی ہے. یہ معلومات ہے، معلومات کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہاں تو اس علم کی ضرورت ہے جو علم رہنمائی کرے، جو راستہ بتائے. ہمارے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو خود ہی گمراہ ہو وہ دوسروں کو راستہ کیسے بتا سکتا ہے. اسی لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، امت پر بڑا احسان کر کے گئے تھے. آپ کی زبان سے اور آپ کے قلم سے وہ باتیں نکلی. میں نے ابھی آپ کی ایک بات سنی عجیب، یعنی بڑے کام کی بات ہے، اگر آپ سنو گے تو آپ کی روح فرق اٹھے گی. مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی جب معراج میں گیا تو معراج میں اس نے کیا کچھ نہیں دیکھا، تجلیات خداوندی دیکھی. آپ چاہتے تو وہی اللہ سے یوں کہہ دیتے، اے اللہ دنیا کے جمیلے میں کیوں بھیج رہا ہے مجھے، جو کفر و دلدل کا جمیلا، جو شرک و بت پرستی کا جمیلا، جو حالات پریشانیوں کا جھمیلا، جہاں میں سکون سے عبادت نہیں کر سکتا، جہاں میں اطمینان سے نماز نہیں پڑھ سکتا، جہاں میں تیرے خشوع اور خضوع سے سجدہ نہیں کر سکتا، اس جمیلے میں مجھے کیوں بھیج رہا ہے؟ تو مجھے مستغرق کر دے تیری صفات میں، تیرے جلوے میں، تیری شان میں. میں اس ساتویں آسمان پر تیرے عرش کے سامنے میں اس طرح پر مستغرق ہو جاؤں کہ قیامت تک میں سر نہ اٹھاؤں، تو مجھے اجازت دے دے. لیکن یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے یہ کہنے کے 50 نمازیں لے کر دنیا میں آ رہے ہیں، اور آپ کا آنا اور آنے کے بعد اپنی امت کو نماز کی طرف بلانا، حضرت مولانا فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں خود مستغرق فی بحر اللہ تعالی، اللہ کے سمندر میں تو ڈوب جاؤں اور اپنی شان کے مطابق خوب عبادت کر لوں، لیکن یہ بھولی ہوئی اللہ کی مخلوق یہ ساری جہنم میں جائیں، یہ محمد برداشت کیسے کر سکتا تھا؟ اس لیے محمد ان تجلیات کو چھوڑ کر اس سافل دنیا کے اندر آ گیا تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دے. بڑا کمال کا جملہ حضرت نے ارشاد فرمایا، ورنہ وہ خدا وہ نبی اگر چاہتا تو وہیں پرا رہتا اور قیامت تک سجدوں میں مشغول رہتا اور اس کی یادوں میں ڈوبا ہوا رہتا. بہرحال علم معلومات کا نام نہیں ہے، معلومات تو آج عیسائیوں کے پاس، بلکہ آج کئی مساجد پکڑی جا رہی ہے عرب کے اندر، یوروپ کے اندر، کہ جہاں عیسائی اور یہودیت لوبی اپنے آپ کو مسلمان بتا کر امامت کرا رہے ہیں، اور امامت نہیں قرآن کی تفسیریں کر رہے ہیں، اور لوگ شوق سے ان کی تفسیر سن رہے ہیں، اور بعد میں پکڑا جا رہا ہے تو وہ یہودی ثابت ہوتا ہے یا عیسائی ثابت ہوتا ہے. یہ معلومات ہے، اللہ کے وہاں معلومات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے وہاں تو علم کی ضرورت ہے. اور علم کی تعریف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، العلم نور، ایک نور ہے، ينفذه اللہ تبارک و تعالی علی قلب من شاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے قلب پر اپنے اس نور کو ڈال دیا کرتا ہے. تو بھائی حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی خیرخواہی کرنا اور مسلمانوں سے متعلق اچھا سوچنا اور مسلمانوں کو نصیحت کرتے رہنا, اس پر مجھے میں نے کہا کہ نصیحت کا لفظ نکلا کہاں سے, بعضوں نے کہا کہ نصحت العسل سے نکلا, یعنی شہد کو موم سے علیحدہ کیا جائے. اور چونکہ نصیحت کرنے والا بھی اپنے اخلاص میں صاف ہوتا ہے, پاک ہوتا ہے, اور پاک صاف اخلاص کے ساتھ دوسروں کے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس لیے اس کو نصیحت کہا گیا. اس پر میں سنا رہا تھا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید ربیع ابن سلیمان مرادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے یہ جملہ سنا, من نسع فی الخلوت, جس نے تنہائیوں میں کسی کو نصیحت کی اس نے نبی والا کام کیا اور سامنے والے کی رہنمائی کی, اور جس نے سب کے بیچ میں نصیحت کی اس نے فرعون والا کام کیا اور سامنے والے کی رسوائی کی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ خلوت کی نصیحت قلب پر اثر کرتی ہے, لیکن یہ تب ہے جبکہ سامنے والے کا گناہ بھی چھپ کر ہو, باقی وہ علانیہ ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, اور سب کے سامنے گناہ کر رہا ہے, تو پھر اس صورت میں علانیہ ہی اس کو نصیحت کرنا ہوگا, اس لیے کہ جیسے اس کی شان ہے اسی کے مطابق اس کو نصیحت کریں گے تبھی جا کر اس پر اثر ہوگا. بہرحال یا تو یہ لفظ ماخوذ ہیں اس سے, یا پھر بعض علماء نے لکھا ہے جیسا کہ ثمر لغوی نے جو لغت کے بڑے امام ہیں, اور ابو عبیدہ نے جو لغت کے بڑے امام ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ نصح کا لفظ نصحت الصوب سے ماخوذ ہے, کپڑا سیاہ. اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب کپڑا سیتا ہے تو دو کپڑوں کو ملاتا ہے, دو علیحدہ ہوتے ہیں, سینے کے بعد اس کو جوڑ دیتا ہے, تو اس جوڑنے کو نصیحت کہا جاتا ہے. نصیحت کو نصیحت اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو نصیحت کر کے ان کے دلوں کو جوڑتے ہیں اور توڑنے سے حفاظت کرتے ہیں, اس لیے اس کو نصیحت کہا گیا. بہرحال آج کے اس سبق میں حضرت الامام نووی رحمت اللہ علیہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی خیر خواہی کرو, نصیحت کرو, حضرات انبیاء کرام علیہ السلام والا یہ کام ہے, ایک دوسرے کو نصیحت کرنا, ایک دوسرے سے خیر خواہی کرنا. کچھ آیات پیش کر رہے ہیں, انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم, بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ, ملاؤ. بلکہ ترمذی شریف کی روایت ہے تین جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے, حالانکہ جھوٹ تو بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ اس کو شمار کیا گیا, لیکن تین جگہوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی. نمبر ایک, بیوی کے سامنے. بعض مسائل میں چونکہ اس کی ضد حد سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے اگر جھوٹ بول دیا جائے تو جائز ہے. مثلا مجاز ہے مہنگا کپڑا پہننے کا, خریدا ہے آپ نے 25 روپے میں, کہہ دو 100 روپے میں خریدا ہے, بہت مہنگا تھا, یہ تو دکاندار پہچان والا نکلا تو کم میں دے دیا. کم میں کتنے میں دیا وہ نہیں بتانا ہے, کم میں دے دیا, باقی بہت مہنگا کپڑا ہے یہ, تو ویسے کوئی آرڈینری آدمی تو اس کو خرید بھی نہیں سکتا ہے, تو جائز ہے. نمبر دو, میدان جنگ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جائز ہے. مثلا جماعت چھوتی ہے اور یوں کہیں کہ اچھا ٹھہرو ابھی ہمارے بھائی پیچھے آ رہے, حالانکہ آتا واتا کوئی نہیں ہے, لیکن ڈرانے کے لیے اس طرح کہنا یہ جائز ہے. اور نمبر تین, دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. ایک آدمی کے آپ پاس گئے اسے جا کر کے یوں کہو کہ بھائی فلاں صاحب سے متعلق خاموں کا تم بدزن ہو، وہ تو کل کو مجھے ملے تھے، بڑی تعریف کر رہے تھے آپ کی، آپ ہیں کہ ان کی برائی لے کر دل میں چڑھ رہے، وہ تو کل مجھے کہہ رہے تھے کہ یار قصور میرا ہی ہے، بیچارے کا کوئی قصور نہیں، خاموں کا کی تعریف کر دو، ممکن ہے کہ تمہاری اس تعریف پر صلح ہو جائے. لیکن ہمارے بعض اکابر نے، جیسا کہ ابو بکر ابن عربی رحمت اللہ علیہ جو شارح ترمذی ہے اور ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے، انہوں نے شرح میں اس حدیث شریف کا مطلب یوں بیان فرمایا، سری جھوٹ نہ بولیں بلکہ زو معنی ڈبل معنی والا لفظ بول لیں تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو اور اپنی بات بھی بن جائیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے، تو چلتے چلاتے دشمن تو تھے ہی پیچھے، آ گیا کوئی اور اس نے یوں کہا، ابو بکر کو پہچانتے تھے وہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، تو ابو بکر صدیق سے پوچھا یہ کون ہے، تو حضرت نے فرمایا میرا ہادی ہے، ہادن یہدینی، میرا ہادی ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے. وہ سمجھا کہ ابو بکر نے مدینے کا راستہ نہیں دیکھا ہوگا اس لیے راستہ بتانے والا لے لیا، اور حضرت نے اپنے دل میں مراد لیا کہ میرے دین میں راستہ بتانے والا ہے. اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کر لیا جائے، صاف جھوٹ نہ بولیں، ورنہ کہیں آپ میری طرف سے جا کر باہر یوں کہیں گے کہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی، اگرچہ بعض علماء نے تو اس روایت کو اپنی حقیقت ہی پر معمول کر لیا، لیکن جب تک بات بن سکتی ہو دو ڈبل معنی کو لے کر وہاں تک خاموخا کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، زو معنی لفظ استعمال کر لینا چاہیے، وہ سامنے والا کچھ اور مراد لے لے، ہم اپنے دل میں کچھ اور صحیح جو معنی ہو وہ مراد لے لیں. تو نصیحت ایک اہم شعبہ ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی، فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، وقال اللہ تعالی فی اخبار نوح علیہ الصلات والسلام وانصح لکم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، وانصح لکم میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، حضرت ہود علیہ الصلات والسلام کے واقعے میں ہیں، وانا لکم ناصح امین میں تمہیں نصیحت کرنے والا اور امانت دار ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں میں. تمام انبیاء کی دعوت کو آپ لے لیں، کوئی نبی یہ نہیں کہے گا میں تمہارے لیے بدخواہ، سارے نبی یہی کہہ رہے ہیں میں تمہارے لیے خیر خواہ. میرے نبی نے کتنی پیاری مثال دی، فرمایا میری مثال اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ روشن کی، استوقد نارا، کسی نے آگ روشن کی، فتنگے جو ہیں وہ اڑتے ہوئے آگ کی روشنی کو دیکھ کر کے دوڑ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے روشنی مل گئی، پروانے دوڑتے ہیں، تو پروانے اور پتنگے اور کیڑے اور مکوڑے اڑتے ہوئے اس کی طرف دوڑ رہے ہیں کہ ہمیں روشنی مل رہی ہے، انہیں کیا معلوم ہے کہ جس کی طرف ہم دوڑ رہے ہیں وہ روشنی نہیں ہے بلکہ ہماری موت کا سامان ہے. فرمایا شیطان نے بھی خواہشات کی آگ روشن کر رکھی ہے، اور ایسی روشن کر رکھی ہے کہ دنیا میں اس کی زیب و زینت نے ہماری آنکھوں کو چکنا چور کر دیا، کھیرا کر دیا، چندیا گئی ہماری آنکھیں، اور ہم اس کی لبھائی ہوئی خواہشات کو اور اس کی زیب و زینت والی دنیا کی طرف ایسے لپک پڑے، ایسے لپک پڑے اور ایسے دوڑنے لگے کہ ہمیں پرائی عورتیں اچھی لگنے لگی، حرام کا مال اچھا لگنے لگا، ناجائز کام سے پیار آنے لگا، سودی کاروبار میں مزہ آنے لگا، ہم شیطان کی مزین کردہ دنیا کی طرف ایسے دور پڑے کہ یہ بھڑکنے والی آگ کو ہم اپنے لیے روشنی سمجھ کر اس کے پیچھے دور پڑے. میرا نبی کہہ رہا ہے کہ جب تم اس خواہشات کی طرف دور رہے ہو تو میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر میں تمہیں بچا رہا ہوں، کہ تم جس روشنی کی طرف جا رہے ہو اس کے پیچھے جہنم ہے، میری طرف آ جاؤ میرے پیچھے تمہیں جنت ملے گی. رواہ البخاری، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. یہ اللہ کے نبی نے اپنی خیر خواہانہ مثال دی اور یہ فرمایا میں تمہارے لیے خیر خواہ بن کر کے آیا ہوں. اسی لیے عجیب ہے انما نقاسم واللہ یعطی، اس کا ایک عام ترجمہ تو لوگوں نے یوں کر دیا کہ دنیا میں جو علم میں نے دیا ہے تم کو، یہ میں تو صرف علم کو تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، حقیقت میں علم دینے والا تو اللہ ہے، میں تو ایک ذریعہ ہوں، اور جس کے مقدر میں جتنا علم ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے. قاسم العلوم والخیرات، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا، یہی جہاں آج دارالعلوم دیوبند قائم ہے وہاں ایک کنواں آج بھی ہے. حضرت نانوتوی نے خواب دیکھا کہ اس کنویں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور اندر سے پانی نکال نکال کر جو بالکل صاف صفاف اور سفید پانی ہے، اور سفید پانی کی مثال مثل دودھ کے ہوتی ہے، اللہ کے نبی نکال نکال کر تقسیم کر رہے ہیں اور لوگ چھوٹے بڑے برتنوں میں پانی کو لے جا رہے ہیں. اس کی تعبیر یہ دی کہ یہاں ایک علم کا گہوارہ قائم ہوگا اور یہاں سے علم تقسیم ہوگا، جس کے مقدر میں جتنا ہوگا وہ لے جائے گا. یہ اس خواب کی تعبیر تھی. آج پوری دنیا میں اس خواب کو لوگوں نے دیکھ لیا کہ دنیا کے جس کونے میں جہاں آفتاب غروب ہو رہا ہے اور دنیا کے جس کونے میں جہاں آفتاب طلوع ہو رہا ہے، پوری دنیا میں جہاں پہنچو گے اس دارالعلوم کا فاضل ضرور ملے گا. اس کا فاضل جو ہے وہ ضرور کہیں نہ کہیں ملے گا. یہ وہ خواب تھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ فیضی چلے جائیں جو دنیا کا آخری ملک ہے جہاں آفتاب غروب ہو رہا ہے، وہاں بھی آپ چلے جائیں تو اس کا فاضل آپ کو ضرور مل جائے گا. پوری دنیا میں یہ وہ برکت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب مبارک کی، جو پوری دنیا میں ایک آفتاب بن کر کے چمکنے لگا. کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی. مولانا تقی صاحب نے تو ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ ہم کسی ایسے ملک میں چلے گئے جہاں مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہاں کوئی فاضل ہو سکتا ہے، لیکن ایک جگہ پر ہم کسی بستی میں پہنچے تو وہاں عجیب مسئلہ کہ مسجد میں ہم سمجھے کوئی عرب امام ہوگا، لیکن جب نماز کا وقت ہوا تو ایک صاحب آئے نماز پڑھائی، انہوں نے کچھ عربی میں خطاب کیا نماز کے بعد، پھر وہ اٹھے اور ہماری ملاقات لی اور انہوں نے تعارف کرایا کہ میں دارالعلوم کا فاضل ہوں. یہ وہ برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواب کی. تو بہرحال حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ سراسر خیر خواہ ہیں. حضرات انبیاء کبھی کسی سے متعلق بدخواہی نہیں سوچتے. فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، ایک ترجمہ تو یہی ہوا کہ میں علم کو تقسیم کرتا ہوں، باقی تم یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اس کو تھوڑا علم دیا اس کو زیادہ دیا، نہ، میرا بیان تو سب کے لیے برابر ہوتا ہے. واللہ یعطی، حقیقت میں دینے والا اللہ ہے، جس کا جتنا ظرف ہوگا اللہ اسے اتنا عطا فرمائیں گے. اور دوسرا میننگ اس کا، دوسرا مطلب اس کا، حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ اور دیگر بعض اکابر نے بیان فرمایا کہ اس روایت کا تعلق مالیات سے، اور اللہ کے نبی یوں کہہ رہے ہیں انما انا قاسم، میں جو مال تمہیں تقسیم کر رہا ہوں یہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، حقیقت میں اللہ ہی دینے والے ہیں، اس لیے کسی کو کم کسی کو زیادہ تو میری طرف نسبت نہ کرنا، اللہ میرے قلب پر جو بات القا کرتا ہے میں اس کو زیادہ دیتا ہوں اور جب القا کرتا ہے میں اس کو کم دیتا ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ مال کے تقسیم میں بھی میرا اصل ہاتھ نہیں ہے، اصل ہاتھ تو اللہ ہی کا ہے. یہاں بھی اللہ کے نبی اپنی خیر خواہی بیان فرما رہے ہیں، یہاں بھی نبی علیہ السلام نے اپنی خیر خواہی کو بیان فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا کام تو صرف تقسیم کرنا ہے، اللہ ہی اصل دینے والے ہیں. تو حقیقت حال یہ ہے کہ آقا کی آپ پوری زندگی کو پل لیں، کہیں آپ کو یہ نظر نہیں پڑے گی کہ نبی علیہ السلام نے ادنا انسان سے متعلق بھی برا سوچا ہو. بہت مشہور واقعہ ہے، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتل حمزہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل، فتح مکہ کے بعد برقعہ ڈال کر، نقاب ڈال کر، کپڑا ڈال کر حاضر ہوئے طائف سے. یہ تو طائف بھاگ گئے تھے، ان کو پتا چلا کہ محمد کے ہاتھ پر لوگ ایمان لا رہے ہیں اور محمد سب کو معاف کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھی گئے اور انہوں نے دیکھا کہ خیر اسی میں ہے کہ میں مان لوں. گئے برقعہ ڈال کر، نقاب ڈال کر، نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے کے بعد انہوں نے کھول دیا کپڑا، فرمایا حضرت میں ایمان کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا انت وحشی، تم ہی ہو نا وحشی؟ فرمایا ہاں، میں ایمان کے لیے آیا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا منظور ہے، پڑھا دیا. اس کے بعد بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ذرا اشارہ کر دیتے ایمان سے پہلے، اس لیے کہ ایمان سے پہلے تو مباح الدم تھا، آپ ذرا اشارہ کر دیتے کنکیوں سے، آنکھ سے. فرمایا ما کان لنبی، قرآن کریم کی آیت اللہ کے نبی نے فری اور فرمایا نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ نبی آنکھوں سے بھی خیانت کرے. نبی آنکھوں سے بھی خیانت نہیں کرتا، ہم تو کبھی آنکھوں سے بھی کسی کی مذاق کر لیتے ہیں، غلط سلط اشارات کر لیتے ہیں. میں نے ابھی اپنے بچوں کو بخاری شریف کے سبق میں بتایا، غیبت تو بدترین چیز ہے ہی، لیکن جب ہم قلم سے کسی سے متعلق غلط بات لکھتے ہیں جو ثابت نہیں ہوتی، الزام ہوتا ہے، الزام غیبت سے بھی بدتر ہے، لیکن جب ہم اس کو لکھ لیتے ہیں تو جب تک وہ پرا جائے گا وہاں تک اللہ کی لعنتیں اترتی رہے گی. بہت برا مسئلہ ہے یہ. تو حقیقت حال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اپنے اشاروں سے بھی خیانت نہیں کرتے تھے، کبھی اپنی زبان سے تو بہت دور کی بات، آنکھوں سے بھی آپ نے خیانت نہیں فرمائی. نبی ہمیشہ امت کا خیر خواہ ہوتا ہے، امت کا بدخواہ کبھی نہیں ہوتا. امت سے متعلق ایک عجیب بات لکھی ہے ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ، زاد المعاد میں حضرت نے لکھا ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوصاف یہ پرتو ہیں اللہ کے اوصاف کے. فرق اتنا ہے کہ اللہ کی صفات دائمی ہیں اور نبی علیہ السلام کی وہ صفات وقتی ہیں. اگر وہ رحیم ہیں تو شان رسالت میں بھی رحمت، اگر وہ معاف کرنے والا شان رسالت میں بھی مغفرت، اگر وہ اپنے بندوں کو جہنم میں جانا پسند نہیں کرتا شان رسالت میں بھی یہ بات. اسی کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اس سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے. عجیب بات ابن قیم نے لکھی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. قرآن کریم میں سب سے زیادہ مسائل سورہ بقرہ میں ہیں، سورہ بقرہ سے زیادہ مسائل کسی صورت میں نہیں. اور اسلام کے پانچ شعبے ہیں اور پانچوں کو بقرہ میں بیان کیا اللہ نے. سب سے پہلے الف لام میم سے چلو گے تو پہلے پارے کے ختم، بلکہ دوسرے پارے کے پاؤں تک، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، پاؤں تک یہ سوا پارا مسلسل عقائد ہے. اب دیکھ لیجئے عقائد ہی عقائد ہے، منافقین کی تردید، کفار کی تردید، مسلمانوں کے متعلق باتیں، عقائد کے شعبے کو بیان فرمایا. دوسرے پارے کے پاؤں کے بعد سے عبادات شروع ہوئی، نماز ہے، روزہ ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، زکات ہیں، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، حج ہیں، اس میں حج کو بھی بیان کیا دوسرے پارے کے آدھے. یہ آدھے تک تو پاؤ پارے میں عبادات بیان کی. نمبر تین، دوسرے کے آدھے سے آپ چلو گے تو پھر اب چلے گی معاشرت، معاشرت اور اخلاق، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، عدت کے مسائل، رضاعت کے مسائل، اور ان تمام مسائل کو بیان کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اخلاق. تم اخلاق سے پیش آؤ، تم نے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد ملاقات بالکل نہیں ہوئی اور بغیر ملاقات کے ہی فوراً طلاق کا مسئلہ ہو گیا تو بھی قرآن تمہیں کہہ رہا ہے کہ ایک جوڑا کپڑا اس کو دے دینا. معاشرت بھی سکھا رہا ہے، اخلاق بھی سکھا رہا ہے. اور جب تیسرا پارا کچھ شروع کا زکوٰۃ کے مسائل کو بیان کیا دوبارہ، اور اس کے بعد اخیر میں جو پاؤ پارا ہے اس کے اندر اللہ نے معاملات کو بیان کیا، اذا تداینتم بدین الى اجل مسمن فاکتبو، بیع کا مسئلہ، تجارت کا مسئلہ، سود کا مسئلہ، سود حرام ہیں اور بیع حلال ہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا. تو اسلام کے پانچ شعبے، عقائد، معامل عبادات، معاشرت، اخلاق اور معاملات، یہ پانچ شعبے، ان پانچوں شعبوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. اب جب پورے تمام شعبے بیان ہو گئے تو یہ بندہ شاید سوچنے لگے کہ اللہ تو نے تو اتنے مسائل ڈال دیے ہیں، میں کیسے کروں گا ان سب کو. عقائد میں دیکھو تو اتنے مسائل، عبادات میں دیکھو تو اتنے مسائل، معاشرت میں دیکھو تو اتنے مسائل، اخلاقیات کا تو نے ایک ڈھیر لگا دیا، معاملات کا تو نے ایک بڑا پہاڑ لگا دیا، یہ اللہ یہ سب میں کیسے ادا کروں گا. فوراً اللہ بقرہ کے ختم پر آیت لے آیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میرے بندے میں تجھے تیری طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہوں. کیسا رحمان و رحیم خدا ہے، میں تجھے تیری طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنا رہا ہوں. اسی لیے روزے کو فرض کیا، وہیں پر یوں کہہ دیا، اگر بیماری ہے اور بڑھاپا ہے نہیں رکھ سکتا ہے، فدیہ دے دینا، میں تیرے فدیے پر بھی روزے کا ثواب دے دوں گا. حج کا مسئلہ آیا، بڑھاپا ہے اور بڑھاپے میں مالدار بنا، فرمایا بدل کرا دینا، میں قبول کر لوں گا. اور یہ تو صاحبین کے مسلک پر ہیں، ورنہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ سواری پر بیٹھنے کی اگر قوت نہیں ہے تو حج ہی فرض نہیں ہوا. لیکن فتویٰ امام صاحب کے قول پر نہیں ہے، صاحبین کے قول پر ہے کہ اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اس سے حج بدل کرا لینا چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراسر امت کے لیے خیر خواہ بن کر کے آئے، آپ کی پوری زندگی امت کے لیے خیر خواہی تھی. اسی لیے دو روایتیں، تین روایتیں نقل فرماتے ہیں حضرت امام نووی رحمتہ اللہ علیہ. پہلی روایت فرماتا ہے ان تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلکاً مذہباً پہلے نصارہ میں سے تھے اور پھر اسلام لائے ہیں، اور یہ دجال کو دیکھ کر آئے ہیں. مشکات شریف کی روایت ہے مفصلاً، جس میں انہوں نے بیان کیا ہے اپنے ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ یا رسول اللہ، میں اپنے دور جاہلیت میں قبل الاسلام سمندر کا سفر کر رہا تھا اور اچانک میری کشتی، میرا جہاز کسی اور رخ پر چلا گیا طوفان کی بنیاد پر، تو میں کہیں اور اتر گیا تو وہاں دیکھا میں نے کنارے پر تو ایک عورت لمبے لمبے بال والی بیٹھی ہوئی ہے. میں نے اس کو دیکھا، اس نے مجھ سے کچھ باتیں کی، میں نے اس کا کچھ جواب دیا. اس نے کہا میرا نام جساسا ہے. کہا تو یہاں کیسے؟ کہا میں خادمہ ہوں دجال کی. کہا وہ کہاں ہے؟ کہا اس جنگل میں ہے. حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ وہ مجھ کو لے گئی، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا مکان ہے اور بڑی بڑی زنجیروں میں اس کو باندھا ہے. جب میں اس کے قریب گیا تو وہ ہنسنے لگا بندھے ہوئے. اس نے پوچھا حل جا محمد، محمد آ گیا؟ تو میں نے کہا کہ محمد آ گیا، چونکہ میرا بھی ایمان تو اس وقت تھا نہیں. کہا محمد آ گیا؟ تو کہا میرے نکلنے کا وقت آ گیا، اس لیے کہ میں محمد ہی کی امت پہ نکلنے والا ہوں اور محمد کا آنا میری علامت ہے نکلنے کی. اللہ کے نبی نے جب ان کی بات کو سنا تمیم داری کی تو حضور ہنس پڑے، اور ہنسنا اس بنیاد پر تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تائید فرمائی، جو آپ دجال کے حالات بیان کرتے رہتے تھے تو اس کی تائید فرمائی. ویسے صحابہ کو تو کسی کی تائید کی ضرورت تھی ہی نہیں، وہ تو بن دیکھے نبی کی بات کو مان لیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کلام پر خوشی کا اظہار فرمایا. یہ وہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے یہ فرمایا الدین والنصیحہ، بھائی دین تو خیرخواہی کا نام ہے. جو مسلمان دوسروں کی خیرخواہی نہیں کرتا, جو دوسروں کے متعلق یہ سوچتا ہے کہ پرے جہنم میں جائے تیل لینے کے لیے, اس کا کاروبار ڈوب جائے, چاہے اس کی اولاد برباد ہو جائے, چلنے دو جس طرح جو یہ سوچتا ہے اس کو دین کا یہ شعبہ نہیں ملا. دین کا شعبہ یہ ہے کہ ہم اچھا سوچیں, خیرخواہی سوچیں. الدین والنصیحہ, دین تو خیرخواہی کا نام ہے. تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی جماعت نے قلنا, ہم صحابہ کرام کی جماعت نے یوں کہا, لمن, اللہ کے حبیب کس کے ساتھ ہم خیرخواہی کریں؟ فرمایا للہ, اللہ کے ساتھ خیرخواہی کرو. اللہ کے ساتھ خیرخواہی کا مطلب اللہ پر ایمان لاؤ, اس کی بات کو مانو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور یہ سوچو کہ اللہ کے بھولے ہوئے بندے اللہ سے مل جائیں. میں نے اس سے پہلے بھی ایک جملہ میں نے نقل کیا تھا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے, سارے لوگ مسلمان ہو جائیں, لیکن میری چاہت اس لیے نہیں ہے کہ میں کوئی مسلمانوں کی میجورٹی چاہ رہا ہوں. یہ میں اپنی بات نقل کر رہا ہوں, میں اس لیے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائیں, پوری دنیا مسلمان ہوگی تو میجورٹی ہو جائے گی, نہ, میری چاہت اس لیے ہے تاکہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں. میجورٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی کثرت ہو جائے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ سوچ غلط ہے کہ ہماری زیادتی ہو جائے, نہ, یہ سوچو کہ اللہ کے یہ بندے جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں آ جائیں, ورنہ وہ دائمی جہنم میں ان کا حشر کیا ہوگا. فرمایا یہ اللہ کے ساتھ خیر کرائے, ولی کتاب ہی, اور اس کی کتاب کے ساتھ, قرآن کے ساتھ خیر کائی یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے, اس کی تلاوت کی جائے, قرآن کی باتوں کو مانا جائے, ولی رسول ہی, اور رسولوں کے ساتھ خیر کاہی. رسولوں کے ساتھ خیر کاہی کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی اتباع کی جائے, ان پر ایمان لائیں اور ان کی باتوں پر عمل کیا جائے. والے ائمت المسلمین, اور اگر اسلامی حکومت ہو تو مسلمان جو ہمارا امیر ہے, جو بادشاہ ہے, اس کی اتباع کی جائے, ملک میں بغاوت نہ کی جائے, ملک میں شرارت نہ کی جائے, خلاف ورزی نہ کی جائے. لیکن یاد رکھو روایت میں ولی ائمت المسلمین ہے, مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ. ہاں البتہ اس کے ضمن میں ایک بات یہ سمجھ لو, ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کا فالو کرنا چاہیے, اس ملک کے, یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ باتیں ہیں کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے قوانین کو مانو, اور اس ملک کے اندر شر و فساد اپنی طرف سے نہ پھیلے. عجیب حال ہے کہ اس وقت انسان انسانیت سے ہٹ کر شیر نہیں, سانپ نہیں, بچھو نہیں, بلکہ ان درندوں سے زیادہ انسان بدتر بن چکا ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ شیر اپنے جیسے شیر کو مارتا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ سانپ سانپ کو کھا جاتا ہو؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ بچھو بچھو کو مارتا ہو؟ یہ جانور تو کبھی اپنے جیسے جانور کو نہیں مانتے. انسان کا حال, میں مسلمان کا نہیں کہہ رہا ہوں, سارے انسان, انسان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے ہی جیسے انسانوں کو مار رہا ہے. اور جتنے اس وقت دنیا کے اندر مارنے کے ذرائع تیار ہو رہے ہیں, ایٹم بم کی شکل میں ہو یا ہائیڈروجن بم کی شکل میں ہو یا دنیا بھر کی شکلوں کے اندر ہو, یہ کس کو مارنے کے لیے؟ سانپ بچھو کو مارنے کے لیے, شیر کو مارنے کے لیے, اپنے ہی جیسے انسان کو مارنے کے لیے اسے تیار کیا جا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے انسان کی سوچ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکی ہے. یہ انسان بہت گہری کھائی میں پڑ چکا ہے, جس کی سوچ کا یہ عالم ہو کہ وہ کبھی اپنے بھائی سے متعلق اچھا نہیں سوچ رہا ہے, اس کے کاروبار کی ترقی نہیں سوچ رہا ہے, اس کی عزت کو نہیں سوچ رہا ہے, اس کے بڑے ہونے کو نہیں سوچ رہا ہے, وہ انسان کی سوچ کس کام کی؟ اللہ تعالیٰ ایسی غلط سوچ سے میری آپ کی حفاظت فرمائے. انسانیت اس وقت انسانیت کے مقام سے ہٹ کر جانوروں سے بدتر زندگی میں پہنچ چکے ہیں. فرمایا وَلِعِمَّتِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، اور عام لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو، یعنی بھلائی کے معاملات کرو، اچھے معاملات کرو. رواہ مسلم. الروایت الثانی عن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جریر ابن عبداللہ صحابی رسول ہے. میں اس سے پہلے بھی ان کا نام جہاں آیا تھا میں وہاں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ بڑے خوبصورت صحابی تھے، بہت خوبصورت. اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر بہت ہنسا کرتے تھے، یہ بہت خوبصورت صحابی تھے، اور ان کو نبی علیہ السلام کی صحبت بہت تھوڑی ملی ہے. یہ سن ہجری 10 رمضان میں ایمان لائے، اور شوال، ذیقعدہ، ذی‌الحجہ، محرم اور سفر، ربیع الاول میں تو اللہ کے نبی روانہ ہو گئے. تو کل 5 یا 6 مہینے کی ان کو جو ہیں صحبت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن بھائی، نبی سے چاہے قلیل صحبت ہی کیوں نہ ملے، ایک لمحہ اور ایک منٹ کی صحبت بھی کیوں نہ ملے، اگر اسلام کی حالت میں اس صحابی کی نظر نبی پر اور نبی کی نظر صحابی پر پڑی ہے، تو نبی کی ایک نظر ان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے جہاں عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ بھی نہیں پہنچ سکتے. صحابی بہرحال صحابی ہے، چاہے مختصر ہی صحبت انہیں کیوں نہ ملی ہو. بعض صحابہ وہ ہیں جو اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، ایک دن رہے، چلے گئے، پھر پوری زندگی انہیں آنا نصیب نہیں ہوا. بعض ایسے بھی صحابہ ہیں، لیکن بہرحال ان کا مقام بھی بہت اونچا ہے. یہ صحابی کا نام آ گیا تو ایک دو بات عرض کر دوں. اسماعیل بھائی نے تو میسج چلا دیا تھا کہ یہ 10ویں محرم پر بات کریں گے. میں نے کہا بھائی، مجھے تو حدیث شریف کے پرانے میں مزہ آتا ہے، بھلا یہ 10ویں محرم کے واقعات، یہ سب ایسی ہی باتیں. لیکن چلو، اس صحابی کا نام آ گیا تو میں ایک دو باتیں عرض کر دوں. حقیقت حال یہ ہے کہ تاریخی روایات پر آپ جتنی نظر کرو گے، تو ان تاریخی روایات میں اکثر روایات وہ شیعوں کی روایات ہیں، رابضیوں کی روایتیں، اور ہمارے مورخین بھی ان روایتوں سے نہیں بچ سکے اور اپنی کتابوں میں ان روایتوں کو جگہ دے دی. ابن اسیر جزری جیسا، ابن جریر طبری جیسا، ابن کثیر جیسا، یہ بڑے بڑے دھرندر لوگ جو تاریخ کے اور اتہاس کے بڑے ماہر، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں وہ روایتیں نقل کر دی. اور چلو، روایت کو نقل کرتے تو کرتے، لیکن اس پر کوئی تنقید کرتے، کوئی بات لکھتے، تو کم سے کم امت کے سامنے صحیح مسئلہ آتا. بغیر تنقید کے ان باتوں کو امت میں جاری کر دیا. اس لیے امت آج بجائے صحیح سنت رسول کے شیعوں کی روایت میں جا کر اہل بیت سے وہ محبت کرنے لگی کہ جس محبت میں محبت نہیں ہے بلکہ شرک تک پہنچ جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے محدثین کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ کہ حضرات محدثین نے پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا. اسی لیے جب محدثین کی روایتوں سے تاریخ کی روایتیں ٹکراتی ہے تو فیصلہ یہی ہوتا ہے، محدثین کی روایت کو ترجیح ہوگی، تاریخ کی روایتوں کو نہیں. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں جو روایتیں آئی ہیں اس کو مت لو. نمبر 1، ملاہم، یعنی جنگوں سے متعلق جو روایات تاریخ میں آئی ہے، جب تک صحیح روایتوں سے تائید نہ ہو جائیں ان روایتوں کو نہ لیا جائے. نمبر 2، تفسیر. تفسیر کی کتابوں میں 95% روایتیں موضوع یا ضعیف ہیں، 95% روایتیں موضوع یا ضعیف. اب بار بار تفسیر میں نام سنو گے، قلبی، سدی. قلبی نے یہ کہا، سدی نے یہ کہا. قلبی اور سدی ہے کون؟ رابضی آدمی ہے. ہمارے مفسرین ان کا نام لے رہے ہیں کہ قلبی نے یہ لکھا ہے، سدی نے یہ لکھا ہے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے شروع میں ایک دعویٰ کیا تھا، تفسیر ابن کثیر میں، کہ میں اپنی کتاب میں کوئی ضعیف اور موضوع روایت کو نہیں لاؤں گا. لیکن حضرت بھی نہیں بچ پائے، کچھ روایتیں آ ہی گئی. وجہ اس کی یہ ہے، اور پھر مسئلہ اصل میں یہ ہے، ہمارے امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح روایتوں کا ذخیرہ ہمارے پاس اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں ان روایتوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن امام مسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو اپنے بیانوں میں ضعیف یا موضوع روایتیں پیش کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مجمع سے واہ واہ کرانا مقصود ہوتا ہے. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ میں مجمع سے تو واہ واہ کرا لوں گا لیکن میرا نبی کیا کہہ کر گیا ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعده من النار. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت انس سے کسی نے سوال فرمایا کہ آپ تو نبی کے خادم ہر وقت کے حاضر, روایتیں نہ معلوم کتنی ساری آپ کے پاس, کیوں روایتیں بار بار پیش نہیں کرتے؟ فرمایا بیٹے یہ حدیث مجھ کو منع کر رہی ہے میرے نبی کی. میرا نبی یوں کہہ کر گیا ہے جس نے جھوٹی بات بیان کر کے میری طرف نسبت کی میں دنیا میں اس کو خبر سنا رہا ہوں کہ وہ جہنم میں اپنا سیٹ ریزرو کرا لے. من قذب علی متعمدا فلیتبوع مقعده. یہ علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے. فلیتبوع مقعده, مقعد کہتے ہیں سیٹ کو. فلیتبوع مقعده من النار, وہ جہنم میں اپنا سیٹ ریزرو کرا لے. دنیا ہی میں یہ اب ہمارے پاس صحیح ذخیرہ موجود ہے, پھر ہم کیوں جائیں ضعیف اور موضوع روایتوں کی طرف؟ لیکن امت کو بھی لذت اسی میں آتی ہے, لوگوں کو بھی صحیح روایتوں میں مزہ نہیں آتا, موضوع روایتوں میں بہت مزہ آتا ہے. وہ ایک مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے, انہوں نے یوں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا کوہ طور پر, تو یوں کہا کہ فخلا نالیک ان قبل واد المقدس توا, حالانکہ کوہ طور تو دنیا میں ہے. کہا چپل نکال دو, جوتے نکال دو, اس لیے کہ مقام مقدس پر آئے ہو. یہ تو قرآن کی آیت ہے, چپل نکال دو. اب آگے کی بات سنیے, تقریر کرتے ہوئے انہوں نے یوں کہا, اور ہمارا نبی جب معراج میں گیا تو اللہ نے فرمایا اے محمد چپل پہن کر آ جاؤ, جوتیاں پہن کر آ جاؤ, تمہارے جوتی کی راگ ہمیں اپنے عرش پر لگانا ہے. بھائی یہ کہاں آیا کہ آپ جوتیاں پہن کر گئے تھے؟ کس کتاب میں آیا؟ اسی لیے میرا نبی کہہ رہا ہے تم مجھے اس طرح پر بیان نہ کرو کہ میرے دوسرے بھائی یعنی دوسرے انبیاء کی تنقیص لازم آئے. ہمارے نبی کی فضیلت اس طرح بیان کرنا کہ جس سے دوسرے نبیوں کی تنقیص لازم آئے, اس کی قطعاً اجازت نہیں. کسی نے کہہ دیا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کتنے اچھے, ہر وقت ہم میں رہتے ہیں, اور ادھر یونس علیہ السلام اللہ سے عذاب مانگا قوم کے لیے, اور جب قوم توبہ کے لیے اپنے نبی کو تلاش کرنے لگی تو یونس وہاں سے بھاگ گئے. اللہ کے نبی نے جب سنا تو فرمایا اچھا تم یونس علیہ السلام سے مجھے بہت اونچے بنا رہے ہو. لا تفضلونی علی یونس ابن مکتا, اے لوگو مجھے یونس سے زیادہ فضیلت مت دو. بخاری شریف کی روایت ہے کسی نے یوں کہا, ایک واقعہ پیش آ گیا, ایک یہودی بیان کر رہا تھا جس میں یوں کہا کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے, اور اللہ کے نبی کی کچھ اس طرح کی بات کی. صدیق اکبر کا گزر ہوا, بیان سنا, جا کر کے ایک تھپڑ مار دیا. اب وہ جو بیان کرنے والا یہودی تھا حضور کی خدمت میں آیا, بخاری شریف کی روایت, اپنا مقدمہ رکھا کہ تمہارے آدمی نے مجھے اس طرح کہا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاباشی نہیں دی, واہ بکر واہ بہت اچھا کیا تم نے میری شان میں, نہ یہ نہیں کہا. آپ نے فرمایا لا تفضلونی علی موسیٰ, مجھے موسیٰ پر بڑا چڑھا کر بیان نہ کرو, قیامت کے دن سارے لوگ بے ہوش ہوں گے, میں جب ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے موسیٰ ہوش میں آ کر اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے. کسی نے ابراہیم علیہ السلام سے متعلق کوئی جملہ کہہ دیا, اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے ابراہیم کے مقابلے میں بڑا چڑھا کر بیان نہ کرو, میں کل قیامت کے دن جب اٹھوں گا سارے لوگ اٹھیں گے برہنہ, کپڑے نہیں ہوں گے. فرمایا میرا اللہ سب سے پہلے جن کو کپڑا پہنائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. ہمارے نبی علیہ السلام نے جو کہا اتنا ہی کہو, اپنی طرف سے اس طرح پر بولنا کہ جس کی بنیاد پر دوسرے انبیاء کی تنقیس لازم آئے, ان کی توہین ہو, قطعاً اجازت نہیں ہو سکتی. آج ہم ضعیف اور موضوع باتوں کو اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ دوسرے انبیاء کی شان میں گستاخی ہو جاتی. وہ کہنے لگے کہ اللہ نے فرمایا کہ جوتیاں پہن کر آ جاؤ, تمہارے جوتے کے راگ جو ہیں ہمیں عرش پر لگانا ہے. اولاً تو روایت کو اگر آپ دیکھو گے تو اللہ کے حبیب تو سوئے ہوئے تھے اور رات میں اٹھا کر کے آپ کو لے گئے تھے، تو کیا آپ جوتیاں پہن کر سوتے تھے؟ پہلا ہی سوال ہوگا یہاں. پھر کس روایت میں یہ مسئلہ آ گیا بلا وجہ کے؟ اب اسی طرح دین میں جو نئی باتیں آ جاتی ہے نا، وہ اسی طرح آ جاتی ہے. ہم تحقیق کرتے نہیں، کسی نے کہہ دیا ہم اس بات کو لے کر کے چل پڑے. جیسے انہی باتوں میں سے، یہ تو اس وقت وقت نہیں ہے لیکن وہ چونکہ آپ کو میسج دے دیا تو ایک دو باتیں میں کہہ دوں. دیکھیے کیسی باتیں من گھڑت نقل کر دی. بنیاد میں یہ کہہ رہا تھا کہ محدثین جو ہے نا، انہوں نے پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ کر کے پیش کیا. امام احمد فرماتے ہیں جنگوں کی روایتیں تاریخ سے مت لو، تفسیر کی روایتیں مت لو. اور تیسری بھی ایک چیز ذکر کی ہے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، یہ تو اچانک بات یاد آ گئی تو میں نے امام احمد ابن حنبل کا یہ جملہ سنا دیا. تو محدثین نے صحیح روایتوں کو پیش کیا اور حضرات محدثین نے حدیث کے باب میں کسی کو معاف نہیں کیا. علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ، کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت تمہارے باپ سے ہم روایت لیں، تمہارے باپ بھی محدث ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم ان سے روایت لیں؟ علی ابن مدینی نے فرمایا باپ کا مسئلہ ہے، کسی اور سے پوچھ لو. فرمایا نہ، ہم آپ سے ہی پوچھیں گے. فرمایا کسی اور سے پوچھو. فرمایا آپ ہی سے پوچھیں گے. تو حضرت نے فرمایا میرے باپ سے روایت مت لو، میں نے اپنے باپ کو گھر میں جھوٹ بولتے دیکھا ہے. اپنے باپ کو معاف نہیں کیا ہے محدثین نے. یہ علی ابن مدینی کون ہیں؟ امام بخاری کے استاذ ہیں، اور امام بخاری کو علی ابن مدینی سے اتنی محبت کہ اپنی کتاب بھر دی علی ابن مدینی کی روایتوں سے. اتنی روایتیں علی ابن مدینی کی لائے، اپنے باپ کو معاف نہیں کیا علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ. کوئی معمولی آج کون ہے جو اپنے باپ سے متعلق یہ بات کہہ دے؟ لیکن وہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ میرا نبی سب کچھ ہوگا، میرا نبی صحیح. امام ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ، جن کی ابو داؤد شریف مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، کسی نے فرمایا حضرت تمہارے بیٹے بھی تو محدث ہیں، ہم ان سے روایت لیں، وہ سکا ہے. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹا ہے، مت پوچھو. فرمایا نہیں، آپ کو کہنا پڑے گا. حضرت نے فرمایا میرے بیٹے سے روایت مت لو، میں نے اس کو گھر میں دھوکا دیتے دیکھا ہے. اپنے بیٹے کو معاف نہیں کیا. آج کون اپنی اولاد سے متعلق یہ کہہ دے؟ آج تو کوئی اپنے راز کی بات بھی بتانا نہیں چاہتا کسی کو. امام مسلم نے نقل کیا ہے یحیی بن ابی انیسہ رحمت اللہ علیہ سے، کسی نے فرمایا کہ حضرت تمہارے بھائی زید ابن ابی انیسہ سے روایت لیں. یحیی ابن ابی انیسہ بڑے تابعی ہے. فرمایا تمہارے بھائی زید ابن ابی انیسہ سے روایت لیں. فرمایا اس سے روایت مت لو، انہ کذاب، بہت بڑا جھوٹا ہے میرا بھائی. بھائی کو معاف نہیں کیا. یہ ہیں محدثین. اس لیے محدثین کی روایت کو ہم قبول قبول کرتے ہیں. تاریخ میں تو ہر رتب و یابس، صحیح اور غلط، سبھی اندر میں آ گیا، تنقید و تحقیق کچھ نہ ہوئی. میں ایک روایت آپ کے سامنے نقل کروں. روایات تو بہت ساری ہے تاریخ کی. ابن جریر تبری اور ابن عسیر جزری دونوں نے نقل کی ہے روایت کہ جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دور تو بہت پرانا چلا، اصل میں ابتدا تو ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اسی طرح مجلس میں پوچھا کہ بھئی کوئی فتنوں کی روایتوں کو جانتا ہے؟ تو حضرت حذیفہ کھڑے ہو گئے کہ ہاں میں جانتا ہوں. حضرت حذیفہ سر رسول تھے، حضور نے بہت ساری رازوں کی باتیں بتائی تھی. تو حضرت عمر نے تھوڑی مذاق بھی کیا، تم تو اس میں بہت دلیر ہو. تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ لوگ حضور سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے، میں شر کی باتیں پوچھتا تھا، میں فتنوں سے متعلق پوچھتا تھا. تو فرمایا کیا سنا تم نے؟ فرمایا حضرت ایک فتنہ چلے گا. وہ کیسا فتنہ ہوگا؟ عودن عودن، چٹائی کی لکڑیوں کی طرح ہوگا، ایک لکڑی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یعنی مسلسل فتنہ چلے گا. لیکن ان فتنوں کے درمیان اور آپ کے درمیان، اطمینان کے درمیان ایک دروازہ ہے. وہ دروازہ جب ٹوٹے گا تو فتنہ کھلے گا. تو فرمایا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے کہ وہ توڑا جائے گا. تو حضرت عمر نے فرمایا تب تو پھر کبھی بن نہیں ہوگا، کھولا ہوا بن ہو سکتا ہے، توڑا ہوا کیسے بن ہو. حضرت حذیفہ کے شاگرد جب حضرت حذیفہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت اس سے کون مراد، اس دروازے سے جو حضور نے مراد لیا تھا، تو حضرت حذیفہ نے فرمایا عمر خود مراد تھی، یعنی عمر کی شہادت ہوگی، جب تک عمر رہیں گے وہاں تک صلح، سکون، اطمینان، عافیت، لیکن عمر کی شہادت ہوگی فتنے کا دروازہ کھلے گا. تو شاگردوں نے حضرت معاویہ حضرت حذیفہ سے فرمایا کہ حضرت حضرت عمر کو معلوم تھا کہ اس دروازے سے مطلب وہ مراد ہیں، اپنی ذات ان کو معلوم تھی. فرمایا ہاں، جیسے آئندہ کل کے دن کے آنے میں تم لوگوں کو یقین ہے، اسی طرح عمر کو بھی یقین تھا کہ اس سے میں ہی ہوں. عمر کی شہادت ہوئی ابو لولو مجوسی کے ہاتھ سے، حضرت عثمان کے خلافت، حضرت عثمان کا ایک دور چلا جس میں آپ نے جن کو گورنر بنایا تھا ان لوگوں نے بغاوتیں کی اپنی اپنی ماتحت حکومت میں. حضرت عثمان شرمیلی طبیعت کے، بہت نرم مزاج کے تھے، ان کی شرمیلی طبیعت کا غلط فائدہ اٹھایا، بصری لوگ، مصری لوگ حضرت عثمان کے باغی ہو گئے. نتیجتاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن 35 میں شہادت ہو گئی اور باغیوں نے آپ کو شہید کر دیا. اب اس کے بعد جو فتنے کا دور شروع ہوا تو جنگ جمل ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح بالکل قریب تھی دونوں بزرگوں کی، لیکن دونوں طرف جو فتین طبیعت کے لوگ تھے، منافق قسم کے، جو صلح کرانا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے راتوں رات ایک دوسرے کے لشکر پر پتھراؤ کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جنگ بھڑک اٹھی. پھر جنگ صفین ہو گئی، اس میں بھی اسی طرح کا مسئلہ ہوا معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں. یہ 5 سال تک مسئلہ رہا. آپ تعجب کرو گے، ان 5 سالوں کے اندر 90,000 مسلمان شہید ہو گئے، 90,000. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین اور جنگ جمل سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں نے حضور سے سنا ہے لوگو، تلوار کو نیام سے نہ نکالو، اگر نکل جائے گی تو پھر وہ بے نیام ہی رہے گی اور نیام میں نہیں جائے گی. اور فرمایا اپنوں کا خون اپنے ہاتھوں سے بہاؤ گے، کیا تمہاری غیرت یہ برداشت کر رہی ہے؟ لیکن جو باغی تھے، فتین تھے، منافق قسم کے لوگ تھے، انہوں نے ملنے ہی نہیں دیا. البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بار بار خواہش یہ تھی کہ ابا جی صلح کر لو، ابا جی صلح کر لو، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی کچھ رائے تھی. تحکیم کا مسئلہ پیش آیا، یعنی پنچ بٹھائی، اور پنچ میں یہ طے ہوا کہ بھائی کس کی جو ہے حکومت اور کس کو امارت دی جائے، حضرت علی یا معاویہ کو. بالآخر اس پنچ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیشکش میں آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو معزول کیا گیا. حضرت علی اس رائے سے متفق نہ ہوئے، حضرت علی نے کوفہ کا رخ کیا اور وہاں اپنی گورنری قائم کی. حضرت معاویہ نے کچھ نہیں کہا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ المنورہ میں آپ کی گورنری قائم ہوئی. یہ دونوں بزرگ اپنی جگہ پر رہیں اور اپنا کام کرتے رہے. یہاں ایک موضوع روایت سنیے. فرمایا جب تحکیم کا مسئلہ ہوا اور حضرت علی کوفہ چلے گئے، معاویہ ادھر رہے، تو حضرت علی نے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا شروع کیا. اور قنوت نازلہ ابن اسیر جزری جیسا نقل کر رہا ہے، ابن جریر تبری جیسا، کیا نقل کر رہا ہے؟ اللہم لعن علی معاویہ علی ابی سفیان، فجر کی نماز میں اے اللہ معاویہ پر لعنت اتار، ابو سفیان پر لعنت اتار. جب معاویہ کو پتا چلا تو معاویہ یہ کہنے لگے اللہم لعن علی علی وعلی فاطمہ وحسن وحسین واہل بیت. بھائی اہل بیت میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، یعنی کیا معاویہ کبھی یہ کہہ سکتے تھے؟ حضرت معاویہ جیسا جلیل القدر صحابی، جن کی سخاوت، جن کی بردباری، جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تعریفات، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل و جان سے حضور پر قربان، کیا وہ اس طرح کی بات؟ اگر وہ حضرت علی کو چاہتے ہی نہیں تھے تو کوفہ میں بھی حکومت قائم نہ کرنے دیتے. لیکن یہ ایک موضوع روایت آ گئی، لوگوں میں چل پڑی. اب چلی تو اتنی چلی کہ لوگوں نے، خصوصاً رافضیوں نے اور شیعوں نے، معاویہ کو غدار دین اور کافر کا فتویٰ دیا. حالانکہ بخاری شریف میں ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں وتر پڑی اور ایک رکعت پڑی، کسی نے عبداللہ ابن عمر سے جا کر فرمایا، مجاہد نے جا کر فرمایا کہ حضرت انہوں نے ایک رکعت پڑی. فرمایا چھوڑ دو، وہ بھی صحابی رسول ہے، لیکن جب شیعوں کی روایتیں اتنی ساری چل پڑی ہے، اب اس وقت اس کا واقعہ کا موقع بھی نہیں ہے، اتنی ساری روایتیں چل پڑی. میں ایک روایت بتاؤں، ابن جریر طبری نے روایت نقل کی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور شہادت کے بعد جو لوگ پکڑے گئے اور جس کو بھیجا گیا یزید کے پاس، ابن زیاد کے پاس اور یزید کے پاس، تو اس میں سب سے بڑے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور بیماری کی بنیاد پر وہ شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان کی وہ جو ہیں بچ گئے تھے. ان کو بھی لے جایا گیا تو ابن زیاد نے کہا کہ ان کے پورے کپڑے اتارو، ان کو ننگے کر دو، ان کو دیکھو یہ بالغ ہے یا نہیں. اب یہ روایت کتنی موضوع ہوگی، وہ تو 22 سال کے تھے، اور زین العابدین کا بیٹا تو خود اس کے اندر جو لوگ پکڑے گئے تھے اس میں موجود تھا، چھوٹا تھا بچہ لیکن موجود تھا. پھر یہ کہنا کہ زین العابدین بالغ ہے یا نہیں یہ دیکھ لو، بھلا یہ کہاں کی روایت ہو گئی. بس اسی طرح کی روایتیں ہمارے اندر چل پڑی، اور یہ 10ویں محرم کے خرافات ہمارے اندر آ گئے جو قطعاً ثابت نہیں ہے شریعت سے. ویسے 10ویں محرم کی فضیلت تو حضرت موسیٰ کے دور سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10ویں محرم ہی کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اور یہودی روزہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی مدینہ شریف آئے، یہودیوں کو دیکھا کہ یہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی تو ہم شکرانے میں رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی اتباع کریں، ہم بھی روزہ رکھیں گے 10ویں محرم کا، تم ایک رکھتے ہو ہم دو رکھیں گے. نو 10 10 11. اب آپ بتائیے اس وقت امت بھولی بھالی ایسی من گھڑت کہانیوں میں آ کر 10ویں محرم کو لوگوں کو پانی پلاتی ہے، لوگوں کو شربت پلاتی ہے، نبی کہہ رہا ہے روزہ رکھو، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے کہ روزہ نہ رکھو. بتاؤ 10ویں محرم کو اتباع رسول ہو رہا ہے یا بغاوت رسول ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی تو ہم کو یہ بتا کر گئے روزہ رکھو. بلکہ آپ تعجب کرو گے کہ بخاری شریف کی روایت ہے رمضان کے روزوں سے پہلے 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو ختم کر دیا اور اس کی سنتیت کو باقی رکھا. تو جو روزہ اتنی اہمیت کا حامل ہو اور اتنا اونچا ہو کہ جو کبھی فرض رہا ہو، بھلا اس دن روزہ رکھنا چاہیے یا اس دن پانی پینا اور پلانا چاہیے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری عقلیں کہاں معاوف ہو گئی؟ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نو داؤد بہت بڑی چیز. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پھول ہیں، جنہوں نے ان کو تکلیف پہنچائی انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، لیکن حضرت حسین ہی کی شہادت اکیلی ہوئی ہے؟ اسلام میں غور کرو گے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کتنی خطرناک ہے. کیسی ہوئی ہے؟ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ملی، سینہ چرا ہوا ہے، شرمگاہ کتی ہوئی ہے، ناک کان کٹے ہوئے ہیں، مسلح ہو کر کے پڑے ہیں. اللہ کے نبی اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم فرما کر جبریل امین کو بھیجا اور یوں فرمایا میرے پیغمبر کو کہو اپنے چچا پر غم نہ کرو، میں نے تمہارے چچا کو سید الشہداء شہیدوں کا سردار بنا دیا. کتنا اونچا مقام دیا. اللہ کے حبیب فرماتے میرا طریقہ امت کے لیے نمونہ نہ بنتا تو میں اپنے چچا کو ویسے ہی چھوڑ دیتا تاکہ چیل اور گید میرے چچا کو کھا جاتے، اور قیامت کے دن میرا چچا پرندوں اور درندوں کے پیٹ سے نکل کر آتا اور میں یوں کہتا کہ اللہ میرے چچا کی یہ قربانی ہے. آپ اندازہ لگائیں کیسی شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور آپ دیکھ لیں حضرت جعفر ابن ابی طالب، یہ حضرت حسین کے چچا ہے، غزوہ موطہ کے اندر اللہ کے ابھی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، اور غزوہ موطہ وہاں سے مقام موطہ 1500 کلومیٹر دور ہیں. اللہ کے نبی بیٹھے بیٹھے بتا رہے ہیں میرا فلاں صحابی جھنڈا لیا تھا وہ شہید ہو گیا، فلاں نے لیا فلاں شہید ہوا، میرے جعفر نے لیا تیسرے نمبر پر. فرمایا جعفر کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، دوسرے ہاتھ میں لیا، دوسرا کٹ گیا منہ میں لے لیا، میرے جعفر کی گردن بھی کاٹ دی گئی. اور اس کے بعد اللہ کے حبیب اٹھے، جعفر کے مکان گئے، دو معصوم بچے تھے جعفر کے اور ایک 6 مہینے کا بچہ تھا، اللہ کے نبی اس کو ہاتھ میں لے کر دونوں بچوں کو قریب کر کے بہت دیر تک روتے رہے، بولا نہیں گیا، جعفر سے بڑی محبت تھی، اپنا چچا زاد بھائی تھا، بہت دیر تک روتے رہے. جعفر کی بیوی نے فرمایا اللہ کے حبیب کچھ تو فرمائیے، تو اللہ کے حبیب نے روتے ہوئے فرمایا کہ تو تیرا سہاگ آج اجر گیا اور اب یہ اولاد میری اولاد ہوگی اور میں تیری عدت کے بعد اللہ کرے کہ کوئی مسئلہ پورا ہو جائے۔ آپ بتائیے کہ کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی کم درجے کی شہادت ہے؟ میرے نبی نے اس پر یوں فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میرے جعفر کو اللہ نے فرشتوں کی طرح پر عطا فرمائے اور میرا جعفر جنت میں فرشتوں کی طرح اڑ رہا ہے۔ یہ ساری شہادت ہے، لیکن ایک ہی واقعے کے اوپر اتنے سارے مسائل کیوں پیدا ہو گئے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں نے جنہوں نے صرف اہل بیت کی محبت ظاہر کی تھی، وہ یہودی تھے، عبداللہ ابن سبا نامی انسان، وہ یہودی تھا پکا، لیکن یہودیت میں چل نہیں پایا تو وہ بناوتی مسلمان ہوا، اہل بیت کی ایمان کا اظہار کیا اور اہل بیت کی محبت میں من گھڑت روایتیں بیان کی۔ نتیجہ اس کا کیا نکالنا تھا؟ اس کو صرف اہل بیت کی محبت میں ڈال کر تمام صحابہ پر کفر کا فتویٰ لگانا تھا۔ معاویہ کافر، مغیرہ ابن شعبہ کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، ابو بکر نے علی کا حق نہیں دیا، ابو بکر غاصب ہیں، حضرت عائشہ کو قیامت سے پہلے عیسیٰ آئیں گے اور اس کی قبر پر جا کر اس نے زنا کیا ہے عائشہ نے، اس لیے حضرت عیسیٰ اس کی قبر پر کوڑے ماریں گے۔ الامان الحفیظ، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، یہ ساری موضوع روایتیں ہمارے وہاں آ گئی اور ہم نے بلا تحقیق کے بھولے بھالے لوگوں نے اپنے بعض مقرروں کے، جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں وہ باتیں بیان کر ڈالی جو بیان کرنے کی بھی نہیں تھی، جو صحیح بھی نہیں تھی، ان باتوں کو بیان کر دیا۔ ایک روایت موضوع کتنی خطرناک، ابن قیم جوزی فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے روایت نقل کی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناش کے اوپر ایک کبوتر آیا اور اس نے خون لیا اور خون لے جا کر کے حضرت فاطمہ کی قبر پر جا کر کے اس خون کو ڈالا اور فاطمہ کی قبر سے آواز آئی کہ اللہ میرے حسین کے خون پر دنیا کو جلا دے گا۔ کیسی موضوع روایت نقل کر دی، کہاں سے یہ روایت لیا؟ اللہ جل شانہ اس امت کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر کوئی خاص تصویر قسم کا چیز بنائی جاتی تو ان کے بیٹے زین العابدین بناتے، ان کے بیٹوں سے کہیں ثابت ہیں، ان کی بچی ہوئی بیویوں سے کہیں ثابت ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا مسئلہ کیا ہو؟ یہ امت کیوں خرافات میں چلی گئی؟ ہمیں تو اس دن روزہ رکھنا چاہیے، نبی کی سنت ادا کرنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اور آپ کی شہادت کو کہ آپ نے اس دین عظیم کے خاطر اپنی جان، اپنے اہل و عیال، اپنے آل اولاد کو قربان کر دیا، ہم جان نہیں دے سکتے ہیں، کم سے کم عبادت کے لیے تو ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ حضرت حسین کی قربانی جو ہمیں سبق دے رہی ہے، حضرات صحابہ کی قربانیاں جو ہمیں سبق دے رہی، ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بھلا یہ بھی کیا ہوا، کیا حسین کی زندگی میں نمازیں چھوتی ہے؟ ہمارا لال، ہمارا نوجوان بولی بھالی باتوں میں آ کر اس دن میلوں میں نکل کر، تماشوں میں نکل کر ظہر کو چھوڑ دیتا ہے، عصر کو چھوڑ دیتا ہے، مغرب کو چھوڑ دیتا ہے، عشاء کو چھوڑ دیتا ہے۔ بتاؤ اللہ کی رحمت اترے گی یا لعنت اترے گی؟ اللہ کی لعنت اترے گی۔ اس کے ساتھ اور مسئلہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم اس غلط محبت کے اندر اپنے آپ کو ایسا ڈال دیتے ہیں کہ شرک کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ اب لوگ اسی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے اس کاغذ کے پرزوں کے سامنے سجدے کر کے ان سے منتیں مانگ رہے ہیں۔ ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ ہم ان لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ تمہارے ہاتھ سے بنے ہوئے بتوں کو تم سجدہ کر رہے ہیں، ہماری عقلیں کہاں چلی گئی؟ ہم کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ کیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا بخاری شریف کی روایت میں کہ یاد رکھو، لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، الا تتخذوا قبری وسنا، الا تتخذوا قبری مسجدا۔ فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کیا، خبردار خبردار، اے لوگو میری قبر پر سجدہ نہ کرنا، میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا۔ ہم سوچیں، جذبات میں نہیں، ہم سوچیں ان باتوں پر۔ شریعت مطہرہ، اللہ کا نبی، حضرت حسین کے کردار، انہوں نے یہ قربانی کیوں دی؟ صحابہ کرام کا کردار، انہوں نے یہ قربانی، آخر حسین نے قربانی اس لیے دی تھی کہ یہ یزید شراب میں ڈوبا ہوا، یہ حکومت کے لائق نہیں ہے، بھلا اس کی حکومت کو کیسے مان لیں؟ لیکن یہ امام حسین کا شہدائی، اس دن امام حسین کی محبت میں شراب پیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ شراب پی کر آتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک وزد طاری ہوا. وزد نہیں, وہ شراب کا نشہ ہے. جس شراب کے خلاف, جس ظالمانہ زندگی کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم اٹھایا تھا, آج وہی حال جو ہیں امام حسین کے محبت کرنے والے اپنے کردار میں ادا کر رہے ہیں. امام حسین کی روح خوش ہوگی یا امام حسین کی روح ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے واہی تباہی بیانوں سے اور اس طرح کی روایتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ہم تو وہ لیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اللہ ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جو دیں وہ لے لو, رسول جن باتوں سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ چاہے تمہاری عقل میں آوے یا نہ آوے. خیرخواہی کی تیسری روایت جریر ابن عبداللہ دوسری روایت فرماتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی علی اقام الصلاۃ, نماز قائم کرنے پر, زکاة دینے پر, والنصح لکل مسلم, ہر مسلمان سے خیر خواہی. علامہ طبرانی نے المعجب الکبیر میں ان کا واقعہ نقل کیا ہے جریر ابن عبداللہ کا. فرمایا کہ یہ بازار میں گھوڑا خریدنے گئے تو ایک بیچنے والے سے کہا کہ گھوڑا بیچنا ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا قیمت؟ کہا 300 درہم. تو حضرت نے فرمایا سستا دے رہا ہے تو تیری گھوڑے کی قیمت تو زیادہ ہے. اب آج کون ہوگا, آج تو ہم پتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار وہ ودھارے چاہتے ہو, کچھ کم کرو نہیں. فرمایا زیادہ ہے, یہ تو کم ہے, زیادہ کرو. انہوں نے کہا 350. فرمایا اب بھی کم ہے. فرمایا 400. فرمایا اب بھی کم ہے. بڑھاتے بڑھاتے حضرت 500 تک لے گئے. تو وہ جو بیچنے والا تھا اس نے کہا پہلے میں اپنے آقا سے پوچھ لوں, وہ آزاد کردہ غلام تھے ان کے, کہا میرے سیٹ نے مجھے بیچنے بھیجا ہے. وہ بھی صحابی تھے جنہوں نے بھیجا تھا. انہوں نے جا کر کہا کہ اس طرح ایک صاحب ہیں اور میں نے 300 کہے تھے, وہ تو براتے براتے 500 پر. تو آقا جب آئے تو دیکھا کہ اوہو یہ تو حضرت جریر ابن عبداللہ بزلی رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا حضرت 300 میں آپ کو دے رہے تھے, آپ براتے براتے 500 لے گئے. فرمایا میرے نبی نے یوں فرمایا ہے, النصح لکل مسلم, مجھے جب اسلام پر بیعت لی تھی نا تو اس پر بھی بیعت لی تھی کہ خیرخواہی کا معاملہ کرنا. تیرا گھوڑا 500 کا تھا اور میں تجھے بتائے بغیر 300 میں لے لوں, یہ خیرخواہی کے خلاف ہوگا. صحابہ کتنے پابند تھے, کتنے پابند تھے شریعت کے, اللہ کے نبی کے, بیعت کے. آج تو ہم بیعت کرتے ہیں اس پر بھی باقی نہیں رہتے, ہم جو شیخ سے بیعت کرتے ہیں اس پر بھی ہم باقی نہیں رہتے. انہی کا واقعہ امام بخاری نے نقل کیا, مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کوفہ میں انتقال ہوا تو انہوں نے خطبہ دیا اور فرمایا دیکھو امیر کا انتقال ہو گیا ہے, انشاءاللہ ان قریب کوئی دوسرا امیر گورنر آ جائے گا, حضرت معاویہ بھیج دیں گے, وہاں تک سکون اختیار کرو, شور مت کرو. چونکہ عمومی طور پر گورنر کی موت ہوتی ہے تو شور شروع ہو جاتا ہے. فرمایا شور نہ کرو, اطمینان رکھو, سکون رکھو. یہ آپ نے خطبہ دیا تو ممکن ہے اس طرح کا خطبہ دینے پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کرسی چاہیے نا, اس لیے کہا ہوگا. عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ ہو جاتا ہے. تو حضرت نے فوراً وضاحت کی, بھائی مجھے گورنر نہیں بنا ہے, میں نے تو اس لیے یہ نصیحت کی کہ میں جب اسلام لایا تھا تو میرے نبی نے خیرخواہی کرنے کی بیعت لی تھی مجھ سے, میں اس بیعت کو ادا کر رہا ہوں. النصح لکل مسلم, یہ جریر ابن عبداللہ نے ہر موقع پر اپنی بیعت کو نبھایا ہے. مسلمانوں سے خیرخواہی کرنا چاہیے. تیسری روایت عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لا یؤمن احدکم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. فرمایا تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے. اگر اپنے لیے عزت چاہتے ہو تو دوسروں کے لیے بھی عزت کو پسند کرو, اپنے لیے مال چاہتے ہو دوسروں کے لیے بھی مال کو پسند کرو, اپنے لیے چاہتے ہو ہماری اولاد صالح بنے تو ہم دوسروں کے لیے بھی یہی سوچنے والے بنے. اللہ ہم تمام کو مسلمانوں کی خیرخواہی کی توفیق عطا فرمائے. آج تمہیں مسئلہ ہی بتا دو, تفصیل اس میں مانگی ہے لیکن تفصیل کا وقت ہے نہیں. اگر دو رکعت گئی ہو نماز میں, کسی کی مسبوق کہا جاتا ہے, وہ دو رکعت ایک ساتھ پڑھ لے گا, لیکن اگر تین گئی ہو تو پہلے ایک پڑھے گا اس کے بعد دو پڑھ لے گا. اب ایسا کیوں ہے اس کی تفصیل ہے اور اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے. میں نے آپ کو مسئلہ تو بتا دیا, اس کے بعد رہ گیا مسئلہ کرکٹ کھیلنے کا. تو جہاں تک کرکٹ کھیلنے کا مسئلہ ہے, اگر اس کی بنیاد پر شریعت کے مسائل پامال ہوتے ہیں, نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, تو پھر کوئی بھی کھیل ہو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر وہ کھیل جو انسان کو عبادت سے غافل کر دے وہ ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی انسان کھیلتا بھی ہے, شریعت کا پابند بھی ہے, ستر بھی نہیں کھولتا اور اس نیت سے کھیل رہا ہے کہ میں ورزش بھی میری تھوڑی ہو جائے گی تو مجھے نشاط رہے گا, میری باڈی برابر مضبوط رہے گی تو میں عبادت اچھی طرح کر پاؤں گا یا میں کما سکوں گا تاکہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کروں, تو اس صورت میں کھیلنے میں کوئی حرج نہیں. رہ گیا شرط کا مسئلہ. شریعت میں ہمیشہ ایک طرفہ شرط جائز ہے, دو طرفہ شرط جائز نہیں ہے. مثلا یہ کہ میں ہاروں تو دے گا, تو ہارے تو میں دے گا, یہ تو جائز نہیں. البتہ یہ کہ میں یہ کہوں کہ بھائی کوئی بھی ہارے میں دوں گا تو یہ ٹھیک ہے, اور اگر تھرڈ پارٹی ہو تب تو کوئی عرض نہیں ہے کہ تم دونوں میں سے جو کامیاب ہوگا اس کو میں دے دوں گا. لیکن بجائے اس کے کہ اس پر پیسے لگائے جائیں اور دینی کمپٹیشن اور دینی اسپردھا کے اندر اگر یہ پیسے لگائے جائیں بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے, آگے بڑھانے کے لیے, تو بہت بہتر ہے. اور دعا کے سلسلے میں بربودھن میں مولانا محمد جیوا صاحب 2.25 سال سے قوما میں ہیں, ان کے لیے دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے. اس کے علاوہ جناب ہمارے یہاں مسلی اور ہر تفسیر میں آتے تھے جناب حنیف بھائی پوچا صاحب, ان کا بھی آج آپریشن ہوا ہے, انہوں نے بھی شفا کی دعا کی ہے. اور مشتاق بھائی کر کے ہیں پونا کے والد کو, ان کے والد صاحب بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا کی درخواست کی گئی ہے. اور رہ گیا محرم کے دن اگر کسی کے گھر سے شربت آوے تو اس کو پی لینا چاہیے یا نہیں, روزہ نہ ہو تو اس صورت میں حرج تو کچھ نہیں ہے, لیکن وہ رسم کا ہوا کرتا ہے عام طور پر. جی حضرت مفتی عبداللہ صاحب ہاسوت والے دامت برکاتہم العالیہ, ان کو گزشتہ ہفتے منگل ہی کو, اور میں یہاں سے سیدھا ان کی عیادت ہی کے لیے گیا تھا, ان کو تھوڑا سا لقوے کا اثر ہو گیا تھا, الحمدللہ اچھے ہیں, اس وقت چھٹی بھی مل چکی ہے, ان کے لیے بھی صحت کی دعا کی جائے. اور اسی کے ساتھ مولانا تقی صاحب عثمانی جو اس وقت کے بہت بڑے اسکالر ہیں, اور فائنینشلی مسائل اور اسی طرح دنیا کے مسائل کو دین کے ساتھ ملانے پر ان کو بڑا عبور ہیں, اور شریعت حقہ کی روشنی میں انہوں نے بہت سارے مسائل کو اس زمانے میں چونکہ ایک ضرورت ہے بہت بڑی, سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے, ان مسائل کو کون حل کرے گا, مولانا نے بڑے اچھے انداز میں ان مسائل کو حل کیا ہے, جیسے اسلامک بینکنگ کا نظام, شیئرز کے مسائل, اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں جس میں مولانا نے کافی ریسرچ مطالعہ کیا, پی ایچ ڈی کی اس پر, اور مستقلاً اس پر کتابیں لکھی ہے. مولانا اس وقت کافی بیمار ہیں, مولانا کے لیے بھی دعا کی جائے, اور بھی بہت سارے لوگ بیمار ہیں, ان سبھی کے لیے دعا کی جائے, اور جتنے مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا سندنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل, وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأغفرنا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم سبك گناہكم معاف فرما دي, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما. اے اللہ تمام طرح کی خطاؤں سے ہماری معافی فرما. اے اللہ سوائے معافی کے ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, عبادت تو ہے نہیں کہ تیرے دربار میں پیش کر سکیں اور تجھ سے معافی مانگ سکیں. اے اللہ تیرے دربار میں تحفے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, ہر چھوٹا بڑے کے پاس تحفے لے کر جاتا ہے, لیکن ہمارے پاس تیرے دربار کے لیے تیری شان کے مطابق کوئی تحفہ نہیں ہے. اللہ تو تیرے فضل ہی سے معاف فرما دے, تیرے فضل ہی سے معاف فرما دے, تیرے کرم سے معاف فرما دے, تیری صفت رحمانیت کا معاملہ فرما, صفت غفاریت کا معاملہ فرما, صفت فضل کا معاملہ فرما, صفت عنایت کا معاملہ فرما, صفت ستاریت کا معاملہ فرما. یہ تیری ساری صفات ہیں. اے اللہ ہم تیری ان صفات کا نام لے کر تجھ سے مانگتے ہیں, اللہ تو ہمیں عطا فرما دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جن کے نام لیے گئے نہیں لیے گئے سب کو شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے قصور قید و بند میں ہے نجات نصیب فرما. اے اللہ اس مجمع میں بہت سارے پریشان حال ہیں جو اپنی پریشانیوں میں تجھ سے رو رہے ہیں, اے اللہ تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں, مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے کاشف الحالات سب کے حالات کو کھول دے. اللہ سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے. اے اللہ ہمیں صحیح طور پر اپنے اقابر کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے صحابہ کو ان کے شایان شان بہترین بدلہ نصیب فرما. اے اللہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی قربانی ان دنوں میں ہوئی ہے, اے اللہ جن کو شہید کیا گیا ہے, اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن ہم ان کی شہادت کا خون تیرے دربار میں پیش کر رہے ہیں. اے اللہ اس شہادت کے خون کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دے, ہم سب کو معاف فرما دے. ہمیں حضرت حسین کے کردار کو اور آپ کی مبارک زندگی کو ہماری زندگیوں میں اتارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اس نے شراب کے خلاف اور اس نے جوئے کے خلاف اور اس نے گندی زندگی کے خلاف اپنی جان دینا گوارا کیا لیکن اپنے نبی کے دین کو پامال ہونا گوارا نہیں کیا. میرے مالک ہم کو بھی وہ جذبہ عطا فرما کہ اے اللہ ہم بھی تیرے نبی کے دین کو آباد کرنے والے بنے, ہم بھی تیرے نبی کے دین کو آباد کرنے والے بنے. اللہ تیرے حبیب نے تو مسلمانوں کی یوں تعریف کی کہ مسلمان ایسا ہے جیسے کھجور کا درخت ہے اور کھجور کے درخت کی ہر چیز کام میں آتی ہے, اسی طرح مسلمان ہر حالت میں مفید ہوتا ہے. لیکن اے اللہ افسوس ہماری زندگی پر آج ہم مفید نہیں بن رہے ہیں بلکہ ضرر پہنچانے والے بن رہے ہیں. اے اللہ ہم بھیڑیوں سے زیادہ برے ہو چکے ہیں, اے اللہ ہم جنگلی جانوروں سے زیادہ بدتر ہو چکے ہیں, اے اللہ ہم شیروں سے زیادہ بدتر ہو چکے ہیں, اے اللہ ہم سانپ اور بچھو سے زیادہ خطرناک اور زہریلے بن رہے ہیں, اے اللہ ہم دنک مار رہے ہیں, اے اللہ ہم لوگوں کی عزت پر دنک مار رہے ہیں, لوگوں کی اولادوں کو دنک مار رہے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. ہمیں صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نے غیروں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو ان کے طور و طریق پر ڈال دیا ہے, اے اللہ وہ تو جن خواہشات کی طرف دوڑ رہے ہیں اس کے پیچھے جہنم ہے اور ہمیں تو تیرے نبی کے پیچھے دوڑنے کو کہا گیا ہے جس کے پیچھے جنت ہے. اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما, ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.